तुमको ही देख रहे थे, ये तो हमने माना, लेकिन ये तुम भी तो बताओ तुमने कैसे जाना। अरे अरे अरे, हम तुमको ही देख रहे थे, ये तो हमने माना, लेकिन ये तुम भी तो बताओ तुमने कैसे जाना। तुमने भी तो हमको देखा, पकड़ी गई चोरी, तो अब लगते हो शर्मा। देखो तुम्हें हमसे कहीं प्यार न हो जाए। पकड़ी गई चोरी, तो अब लगते हो शर्मा। देखो तुम्हें हमसे कहीं प्यार न हो जाए। बड़े बूढ़ों से सुना है प्यार का रोग बुरा है। बड़े बूढ़ों से सुना है प्यार का रोग बुरा।